braves hier, ils ramènent leurs bataves jusqu'en pleine lumière. Dans le port de l'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, dans beaucoup d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port de l'Amsterdam. Flamand po francusku w Paryżu, o porcie w Amsterdamie, i to jest Jacques Brel oczywiście, wielka, wspaniała pieśń. I to jest na temat, bo taki list pana Piotra, Europa, dla mnie Europa zawdzięcza swoją wyjątkowość temu, że to względnie niewielki obszar lądu, podzielony wieloma kulturami, językami, różnicami w wyglądzie, warunkach klimatycznych, etc. Ale pomimo tylu różnic, mieszkańcy Europy potrafią się jednoczyć, i budować wspólnotę. I teraz chciałbym państwu zaproponować taką muzykę. Odkryłem tę płytę, jest znakomita. A pewnie państwo jej nie znają, chyba że Wojtek Osowski puszczał może, to zaraz może, nie wiem. Ale no, to jest tak, Grzegorz Płonka, taki śpiewak śląski, tytuł płyty Vox Ex Silesia. Jeszcze wykonawcy są inni, to jest jeszcze Tomasz Drozdek i kwartet smyczkowy Altra Volta. Płyta jest świetna. I to jest płyta dedykowana niejako pamięci takiego kogoś, o kim nie wiedziałem, że w ogóle istniał. Niezwykły człowiek, który był Niemcem. Nazywał się Julius Roger. I on był lekarzem, który został sprowadzony, no, dostał etat, że tak powiem, w Raciborzu. Sprowadził go na swój dwór książę raciborski w połowie XIX wieku. Wtedy na Śląsku wybuchła zaraza i ten Julius Roger był jakimś niezwykłą postacią, niezwykłym, wspaniałym człowiekiem, który leczył Ślązaków, ratował ich, zostawił najwspanialsze wspomnienia po sobie. Zresztą książę bardzo go też cenił, wysyłał go na stypendia zagraniczne, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. On się uczył w Paryżu, w Londynie. Dzięki obu tym panom zbudowano szpitale w Raciborzu i jeszcze gdzieś, przepraszam, nie pamiętam, chyba w Rybniku, tak. I jeszcze jedna rzecz, jego wielka zasługa. Był pionierem zbieractwa śląskich pieśni ludowych. Jeździł po wsiach i zapisywał te pieśni, a potem one zostały wydane już po śmierci, bo on zmarł na serce. Nie, jeszcze przed śmiercią, jeszcze zdążył doczekać wydania tego zbioru we Wrocławiu. Zbiór zatytułowany Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Śląsku. I tam była przedmowa Rogera. I to bardzo ładnie napisał tutaj, to jest fragment zacytowany w książeczce, która tej płycie towarzyszy. Jeśli dziełko Niemca potrafi choćby cokolwiek rozproszyć mgłę, jaką przesądy zaciemniają lud polski Górnego Śląska i język jego, oraz przyjemniejsze światło rozlać po jego miłym życiu duchowym, które się w pieśni objawia nieciśnione i nietłumione wpływem świata zewnętrznego, będzie to sowitą wynagrodą pracy i trudów towarzyszących dopełnieniu zbioru pieśni ludu polskiego w Górnym Śląsku. I ten niezwykły człowiek to był Julius Roger i jego pamięć, znaczy i ta płyta, o której mówię, to są te pieśni, no, kilkanaście ich jest, które tutaj zostały wykonane przez artystów, o których już mówiłem, i zaaranżowane po nowemu. Komu by się chciało coś takiego robić? Wyobraźmy sobie wykształconego człowieka, Niemca, który jedzie no, w obcy kraj, no, na jakąś pewnie dziką ziemię, prawda? No, to jeździ po wsiach i zbiera piosenki, a ma co innego do roboty, jest lekarzem, może robić karierę, no też ma co do roboty, no bo tam była ta epidemia, a on walczył z epidemią, a jednak znalazł czas i ochotę, żeby zajmować się takimi rzeczami. To niesamowite zupełnie, jakiś niezwykły, wspaniały człowiek, Julius Roger, jeszcze przypomnę, nie wiedziałem, że taki był, ze wstydem o tym mówię. No i posłuchajmy, to jest ostatnia pieśń z tego zbioru i na tej płycie zawarta Vox Ex Silesia, a śpiewa Grzegorz Płonka, a grają kwartet smyczkowy Altra Volta i Tomasz Drozdek. Posłuchajmy. Kiedyś się dwa zakochają, a potem się roześmają z panienką młodzieniec. Kiedyś się dwa zakochają, a potem się roześmają z panienką młodzieniec. Jak my się łączyli, oba my płakali, oba sobie białą szatką, oba sobie białą szatką oczka wycierali. Oba sobie białą szatką, oba sobie białą szatką oczka wycierali. Się łączyli pod zielonym gajkiem, to ja sobie pomyślała, że ta miłość nie jest stała, że twoją nie byda. To ja sobie pomyślała, że ta miłość nie jest stała, że twoją nie byda. Żeby tobie było, słońce nie świeciło, kiedyś mnie ty wziąć nie chciała, kiedyś mnie ty wziąć nie chciała, zwodzić mnie nie było. Kiedyś mnie ty wziąć nie chciała, kiedyś mnie ty wziąć nie chciała, zwodzić mnie nie było. Fantastyczne, prawda? No, hit. Wspaniała pieśń i właśnie to jest ta europejskość, taka najpiękniejsza, jaka może być, jak sądzę, prawda? To jest tak jak z listu pana Piotra, że przypomnę, niewielki obszar lądu, podzielony wieloma kulturami, językami, różnicami w wyglądzie, warunkach klimatycznych, a pomimo tylu różnic mieszkańcy Europy potrafią się jednoczyć, czerpać z tego korzyści, budować wspólnotę. No jakaś wieś pewnie pod Traciborzem, ten Niemiec, przyjeżdża z Augsburga tutaj i jeszcze Liverpool mamy, czy tam Londyn już właściwie wtedy, prawda? Europa. Co to takiego jest? Na czym polega jej rodzinność? No, to się jednak zgadzamy, że to jest rodzaj rodzinności. Tylko jakiej? Co to takiego? To może jeszcze taki jeden list. On świadczy, to jest jeszcze taka wyższa szkoła jazdy, jak sądzę, bo tutaj w ogóle nie ma mowy o podróżach, bo to jest taki arystokratyczny gest odrzucenia podróży. Ja już nie muszę, tak to rozumiem. Nie lubię podróżować, jest mi tu dobrze. To Mariusz. Mam wrażenie, że cała Europa przyjeżdża do mnie. Jest wszędzie, w książkach, na koncertach, w kinie, w teatrze, na ławce, na ulicy, za ladą. Wszyscy moi bliscy gdzieś podróżują, to mogę posłuchać ich opowieści. Jak nie było można, to miałem ochotę, a teraz wolno, wszędzie to ochoty brak. To bardzo ładne. Co teraz? Gdzie jeszcze nie byliśmy? No południe nieobstawione zupełnie. No to proszę bardzo. A ja Państwa zapraszam do opowiadania. Europa z perspektywy osobistej, rodzinnej, prywatnej. Co to takiego jest? Jak to się czuć? Co znaczy się czuć, być Europejczykiem, być w Europie? No to teraz Włochy. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare. Dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché, quando tramonta la luna li porta con sé, ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. To, żeby może tak coś było południowego, bezpretensjonalnego i po prostu radosnego i tyle. No to właśnie Volare i Modunio. No, czekam na Państwa opowieści o Europie. Co to znaczy właściwie? Co to za rodzaj rodzinności? Co my mamy tam do zaproponowania, do włożenia tej wspólnej puli europejskości? Na razie to wydaje się, że to wszystko jest takie oczywiste, że to nie ma żadnego problemu, jesteśmy już u siebie, albo od dawna byliśmy i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj, może tu jest problem, bo Rosja, to co to jest, Europa czy nie Europa? Kiedyś ta kultura była jednak nam bardzo bliska, obecna i wspaniała. Teraz to właściwie jakby tam był mur, prawda, gdzieś zbudowany. No to już nie chcę wnikać w przyczyny. No, po prostu mówię, że bardzo szkoda. I na przykład taki wielki artysta, który zaraz się odezwie, no przecież on jest kompletnie zapomniany, tak mi się wydaje, niestety. A to jest Władimir Wysocki. Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. Девять месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда срока огромные брили в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честна компания. Ходу, думушки резвые, ходу! Слово, строченьки, милое слово. Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил. Дом на первой Мещанской в конце. Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой соседушка с соседочкою баловались водочкой. Все жили вровень скромно так. Система коридорная. На 38 комнаток всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу. И плевал я, здоровый трехлетка, на воздушную эту тревогу. Да не все то, что сверху от Бога, и народ зажигалки тушил. И как малая фронту подмога, мой песок и дырявый кувшин. И било солнце в три луча сквозь дыры крыш просеяно на Евдоким Кириллыча и Кисю Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие. Вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие. Мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, поживал, не забыт, не заброшен. И дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать, и я пленных гонят, чего ж мы дрожим? Возвращались отцы наши, братья, по домам, по своим да чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями, то у попова Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна лимония, сплошное чемодание. Взял у отца на станции погоны, словно цацкий я, а из эвакуации толпой валили штатские я. Осмотрелись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели. И оплакали те, кто дождались, не дождавшиеся отревели. Стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем, он в ответ: мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. пророчества папаши, но не слушал Витька с корешем, из коридора нашего в тюремный коридор ушел. Да он всегда был спорщиком, припрут в стене откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все от нас до почти годовалых толковищу вели до кровянки, а в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки. Не досталось им даже по пули, в ремеслухи живи да тужи. Не дерзнуть, не рискнуть, но рискнули из напильников делать ножи. Они воткнутся в легкие, от никотина черные, по рукоятке легкие, трехцветные наборные, вели дела обменные, сопливые острожники, настройки немцы пленные, на хлеб меняли ножики. Сперва играли в фантики, в пристенок с крохоборами, и вот ушли романтики из подворотен ворами. Было время, и были подвалы. Было дело, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали дети бывших старшин да майоров, до ледовых широт поднялись. Потому что из тех коридоров им казалось подручнее вниз. Владимир Высоцкий. Ballada o dzieciństwie. Wielki, wspaniały artysta, wielki poeta. A teraz taki, bo jesteśmy tutaj zgodni, że to tak z tą Europą, jesteśmy u siebie. Ale taka podsłuchana scenka, proszę posłuchać. Z autobusu. Ola pisze. Pierwsza studentka. Nie wiedziałam, że rumuński jest tak podobny do hiszpańskiego. Druga. No tak, to dziwne, przecież są tak daleko od siebie. Ale przecież cygański jest w rodzinie romańskich języków. Ale czy Rumuni to cyganie, czy Romowie? No tak pół na pół. Chwila przerwy. No i autorka listu pisze, drugi akt tragedii. Mogłabym być przebrana za cygankę na balu przebierańców. No ale chyba za taką niby cygankę. Ale czemu? Jakbym się umalowała, to bym była jak cyganka. Boże, Angelika, czy Angelika, nie wiem. Ale jesteś za mądra na cygankę. No, taka scenka podsłuchana a propos Europy. Czym ona jest? Jak się w niej czujemy? To zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 7 trójek. No to teraz może jeszcze, no północ zupełnie nieograna, nieobstawiona. To teraz Szwecja i też legendarny pianista szwedzki. On się nazywał Jan Johansson i gra najbardziej popularny taniec szwedzki, który się nazywa Polska, proszę państwa. Panie Jacku, dzień, dobry wieczór właściwie. Witam pana serdecznie i słucham. Halo? Halo? Dzień dobry, halo. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. To się słyszymy, bardzo się cieszę. No i zapraszam, proszę opowiadać. Tak, tak, znakomicie. Ja chciałem wskazać na troszeczkę inny aspekt Europy, na nasze korzenie. Aha. Nie chciałbym pójść za daleko, ale nie wiem, czy tam, czy państwo zgodzicie się ze mną. Polska zawsze należała do cywilizacji chrześcijańskiej i chciałbym, żeby tak pozostało. Aha. Jeśli chodzi o granice, to słuchaliśmy przed chwilą Wysockiego, no i być może, że ten znany, bardzo dobry piosenkarz mentalnie należy do Europy Zachodniej, no ale z przykrością muszę stwierdzić, że ta granica europejska, azjatycka istnieje jednak i zostawiłbym jednak Rosjan w tej części azjatyckiej. Niedawno wyszła książka znakomita profesora Wojciecha Roszkowskiego, Roztrzaskane lustro, polecam wszystkim słuchaczom, wskazuje właśnie, gdzie zawsze byliśmy i jeszcze raz podkreślę, gdzie powinniśmy być. Jeśli chodzi o jakieś kompleksy, to uważam, że nie powinniśmy mieć żadnych. Nasze szkoły, pomimo tego, że w rankingach różnych tam są, myślę, że niesłusznie postawione w dalekim kącie, ale rzeczywistość jest inna, weryfikuje. Polscy absolwenci, polskie uczelni doskonale sobie radzą praktycznie wszędzie na całym świecie, nie tylko w Europie, i trudno mówić o jakichkolwiek kompleksach. Także tak trzymać. Życzę państwu wszystkiego najlepszego. No i oby nigdy więcej nie musieliśmy starać się o paszport. Ja jestem też rocznik taki, kiedy w czasach studenckich musiałem niemalże na kolanach błagać o paszport, kiedy w tym czasie celebryci, którzy teraz brylują w telewizji, mogli wyjeżdżać za sprawą swoich rodziców na uczelnie zagraniczne. Także myślę, że ten czas nie wróci, że wszyscy są już wolni, mogą żyć i pracować tam, gdzie chcą. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, panie Jacku. Pozdrawiam. No, czy państwo się zgadzają z tą opinią o tej Rosji? To moim zdaniem to jest ciekawy bardzo wątek. Co z tym murem? Gdzie ten mur jest? Czy jest? Czy może... No, nie wiem. To jak słucham Wysockiego i myślę o tym wielkim artyście, nie tylko o nim, o innych wielkich artystach, Rosjanach, których właśnie teraz brakuje bardzo. Jak ktoś, to jesteśmy zamknięci na tę kulturę. Jakoś ona nie no, przez ten mur się nie przebija. Niestety. To posłuchajmy teraz może jeszcze z innych stron piosenki. Pan mówił o korzeniach. Mówił pan o chrześcijaństwie, oczywiście tak jest. No, są jeszcze inne. Mam na myśli chociażby tradycję grecką, której no, może już też jakoś nie bardzo pamiętamy. Ona jest bardziej popkulturowa niż taka głęboko gdzieś tam wrośnięta, ale może nie tylko tak jest jeszcze. Oby nie. Więc Grecja musi tutaj być obecna, ale nie wybrałem żadnego utworu, gdzie... Znaczy, wybrałem taki utwór, gdzie artyści śpiewają po angielsku, ale tytuł tej pieśni, no właśnie chyba tak należy powiedzieć, to Persefona. No to może posłuchajmy, to jest Wishbone Ash. Persefona tutaj mowa była i jest w tej pieśni o korzeniach Europy. No i jeszcze taka płyta wspaniała. Chciałem Państwu ją jeden utwór z tej płyty zaprezentować, bo też to jest właśnie mowa o tym. I autorki tej płyty to Karolina Cicha i Elżbieta Rojek, a tytuł jeden Wiele. I to są pieśni sakralne z Podlasia, śpiewane, zresztą niekoniecznie tylko z Podlasia, ale może, ale tam bije źródło tej płyty. No bo może ja przeczytam fragment tekstu jednej z autorek, czyli Karoliny Cichej. Pisze o tym, że o rodzinnym Białymstoku, o kontaktach z różnymi kulturami, z różnymi tradycjami religijnymi. Idąc do komunii w moim parafialnym kościele Świętego Rocha śpiewam pieśni Idzie mój Pan. Dopiero później pojawiają się pieśni z innych tradycji. Przy głównej ulicy podsłuchuję śpiewy z cerkwi. A potem jadę do Tykocina, streszczam trochę, skracam ten tekst, do Tykocina, gdzie przy okazji wizyty w kościele z babcią i dziadkiem mijam przepiękną synagogę, z której czasem dobiegają tajemnicze dźwięki. Do prawosławnego monasteru w Supraślu, aż wreszcie do Świętej Góry Grabarki, gdzie słyszę śpiewy pielgrzymów. I tu takie piękne słowa, proszę posłuchać. Wszystkie te pieśni były dla mnie pieśniami miłosnymi. Mówiły mi o jakiejś niewysłowionej tajemnicy wszechświata, o mistycznej jedności, jaka spaja nasz nieczuły i skomplikowany świat. Kiedy poznałam różnice doktryn zaklęte w kodeksach, uzmysłowiłam sobie, że są one domeną słowa. Wcześniej, gdy nie znałam słów i słyszałam samą muzykę, to te wszystkie śpiewy były dla mnie jednym pochwalnym hymnem stworzenia. Czułam, że też jestem jego częścią. I to właśnie w muzyce ten hymn, choć grany na wiele sposobów, może zabrzmieć tak, jakby był jednym. I by uczcić tego jednego wielką literą, w każdej religii przeczuwanego i wyśpiewanego trochę inaczej, owianego inną tajemnicą. Karolina Cicha tak pisze w komentarzu do swojej płyty, no, ona jest współautorką, drugą autorką jest Elżbieta Rojek, jeden Wiele. I tu są pieśni religijne, polskie, rosyjskie, niemieckie, żydowskie, muzułmańskie. No, jest też, na przykład, ja wybrałem te pieśni, to jest psalm 136, muzyka Karolina Cicha, a język, którym śpiewa tę pieśń, to jest Esperanto. No to może posłuchajmy. Lord, la signora della signora, jure eterno est popolant la deserto, dai doni sin yandando, il eredo, eredo, nai di oscavo Israel. Più rememori singhi a mi estis comi di gitai, cai di verghis degni ai per man poi, più dona spano l'angio care. Prawda? Wspaniałe. To jest płyta Jeden Wiele Karoliny Cichej i Elżbiety Rojek. To był psalm 136, Esperanto. A on się zaczyna tak, to jest przekład Kochanowskiego. Chwalcie Pana z dobroci Jego nieprzebranej, chwalcie z litości wiekom żadnym niepoddanej. Chwalcie Boga, który jest Bóg nad inne bogi, bo Jego miłosierdzie nie zaginą drogi. Kiedyś pamiętam taki film dokumentalny, kiedy Tadeusz Konwicki z Gustawem Holubkiem chodzą sobie po lesie. To przecudowny film. I opowiadałem sobie różne historie. Trochę sobie z siebie podkpiwają. No. I Gustaw Holubek cytuje Henryka Berezę, którego został zapytany, jaki jest największy polski poeta współczesny. I powiedział, największy polski poeta współczesny to Jan Kochanowski. No i zacytował inny psalm. Ale oczywiście może to i prawda. No w każdym razie, jak mówiłem o gościńcu, mówiliśmy o tym gościńcu naszym, który się wnosi, jak się idzie do kogoś w gości. Mówimy o tej rodzinie europejskiej, no to myślę, że to jest właśnie także to, prawda, to co tutaj właśnie, czego słuchaliśmy. Chociaż listy, które państwo piszą, są bardzo różne. Teraz się zaczęły takie listy, to jest bardzo krytyczne. Właściwie to nie mamy nic do zaproponowania, że to być może kiedyś było, ale teraz to już nie, że to, co teraz w Polsce widzimy, nasz nacjonalizm i nasze takie przekonanie o wyjątkowości jakieś swoje, jakieś, że jesteśmy pępkiem świata i tak dalej. No streszczam, ale dość delikatnie opowiadam o kilku listach, które dostałem. No, także są taki nurt. Że to jakoś, może na siłę szukamy tutaj pozytywów i to wcale nie jest tak, że my jesteśmy w tej Europie po prostu i już, też takie listy są, mówię, żeby być fair i żeby oddać sprawiedliwość różnym stronom i poglądom. A co tu jeszcze ciekawego? A, na przykład takie, ja nie znam akurat tego artysty i być może coś poplączę. Ale to jest bardzo interesujące, co pan napisał. To jest tylko nikt, nie wiem, kto to jest. Ale zacytuję list. Aż prosi się, żeby puścić dziś na antenie piosenkę Erlenda Oje, La Prima Estate. Piosenka Norwega z Bran, który przeprowadził się do Włoch, zakochał w kulturze, nauczył języka, nagrał wspaniały hołd dla włoskiej muzyki. A na perkusji w piosence grał Polak, a ów Polak z Erlendem Oje poznał się w Berlinie. To jest Europa. Nie znam tych artystów, szkoda, muszę nadrobić zaległości, nie mamy też tej piosenki. Ale to jest właśnie, no, dla mnie taka piękna opowieść o Europie, taka jak tutaj jest, to właśnie na różnych poziomach o tym mówimy. Że jednak to jest coś, co, że jednak te różnice nie są przeszkodą. No, one właściwie czasami nawet wyzwalają jakąś energię, dają synergię, o tak bym powiedział może. Jeszcze listy. Teraz tutaj nagle fala wyzbrała. Zaraz spróbuję je poczytać i się z państwem podzielić tym, co państwo tutaj do mnie napisali. No a teraz posłuchajmy, bo jeszcze nie było tej strony Europy, która tutaj się zaraz objawi. A to ciekawe, że grają Amerykanie. Thank you. którym się tak prąd wyładowuje. A teraz będzie coś żywszego, ale bardzo mi zależało, żeby był ten fragment tej wspaniałej płyty. To jest Sketches of Spain i Miles Davis, Gil Evans. No i to jest Hiszpania, właściwie Andaluzja, Manuel de Falla. A teraz będzie coś żywszego i Bałkany, bo chyba jeszcze nie było, no była Grecja, ale to w innym kontekście korzennym, że tak powiem. Ale jeszcze taki list a propos Europy, no i Ameryki, bo właśnie zaczęliśmy, pierwsza piosenka to była Ameryka z powodu Święta Niepodległości, które się no, 2 godziny temu domknęło. I pan Daniel pisze z Ameryki właśnie. Pisze, że mieszka tam od 14 lat. Tam jest jeszcze 4 lipca. Jedno z najważniejszych świąt w dużym uproszczeniu polegające na wspólnym grillowaniu. To jak pisze dość, no jak sądzę, krytycznie i złośliwie, może. Ja spędzam to święto w zacnym towarzystwie programu trzeciego. Bardzo dziękuję. Wspominam o tym dlatego, że przez 14 lat nie udało mi się nawiązać bliskich, prawdziwie przyjacielskich kontaktów z Amerykanami. Nigdy nie miałem problemów z nawiązaniem bliskich relacji z Europejczykami, z którymi współpracowałem. No oczywiście są wyjątki, no, jak pan pisze, ale Amerykanie są z reguły mili i otwarci, ale na pozór. Europejczycy są po prostu mili, otwarci i szczerzy. To ja odwzajemniam pozdrowienia, panie Danielu. Europa. Co to jest? O tym dzisiaj rozmawiamy. No i jestem ciekaw, co... Teraz mamy... Tak, halo, dobry wieczór, witam serdecznie. Halo, panie Andrzeju. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, to jeszcze pan zdąży powiedzieć, bardzo proszę. Znaczy, ja tutaj słyszę z radia, to jest całkiem co innego. To niech pan wyłączy radio i będziemy się słyszeli to tak, jak trzeba. Bardzo proszę. Chciałem po prostu powiedzieć, że ja jestem poza granicami Polski... 30 lat. Ja jestem w Ameryce Północnej. Jestem połowa lat 60. mój rocznik. Wyjechałem, musiałem tutaj zajmować się różnymi rzeczami, ale po prostu nigdy nie miałem żadnych kompleksów na tym punkcie i chciałem tak powiedzieć pokrótce. No, jeden z moich synów pracuje na Wall Street w JP Morgan. Aha. Drugi z moich synów pracuje w Uber przy konstrukcji tego samochodu bez kierowcy. A moja córka pracuje dla rządu w Ontario, bo aktualnie my troje, ja, moja żona i moja córka mieszkamy w Kanadzie, chłopcy mieszkają w Ameryce. I ja nie miałem żadnych kompleksów, nie podejrzewam, żeby oni mieli jakiekolwiek kompleksy. Aha. I po prostu uważam, że Polacy, znaczy my, Możemy wyskakiwać na cały świat, nie tylko na Europę, ale w ogóle na cały świat i czerpać z tego świata i praktycznie znajdować się w tym świecie, znajdować się w tym świecie na pozycji, którą jesteśmy w stanie uznać, że jest stosowna dla nas. Oczywiście w sposób racjonalny, tak? No dziękuję, bez panie. Bez kierowania się żadnego rodzaju uprzedzeniami, czy my pochodzimy z lat 50., 60., 70. czy 80. A nie mówię już o kolejnych młodszych rocznikach. Te już zupełnie prawdopodobnie nie mają żadnych, że tak powiem, rozemgleń. No dobrze, dziękuję, pozdrawiam pana i pozdrawiam rodzinę. Dziękuję za poetycką wypowiedź. I trzymajcie się zdrowo w tej Ameryce i w Kanadzie. Pan powiedział o wyskakiwaniu, no to może ten utwór też będzie taki wyskokowy. Posłuchajmy, Bałkany teraz będą. To są Cyganie z północnej Macedonii. No to posłuchajmy, może ktoś jeszcze napisze, to ja jeszcze spróbuję przeczytać. A teraz słuchamy. Come on. alanma bursarina, ay tüçe batarina, ale mande çemuriye, ale mande kaloriye, ale mande çemuriye, ale mande kaloriye, alarım tat manada, tarilin tat manmala, tarilin tat manmala, tarilin tat manmala, ağlam tatile, tarilin tatayla, tarilin tat manmala, tarilin tat manmala, o paşa batarina. Wszystko się zgadza, poza tym, że to nie z Macedonii Północnej, tylko z Rumunii. Proszę wybaczyć, za dwie druga dochodzi. Trochę nas wytrzęśli panowie, a teraz będzie coś kojącego na koniec. Norwegowie zagrają. O, już grają. Bardzo państwu dziękuję. Bardzo dziękuję pani Elżbiecie Różyckiej, która realizuje program. Dziękuję Ani Kuczyńskiej, która jest naszą stażystką. Bardzo się cieszę i życzę ci, Aniu, sukcesów i kariery radiowej i w ogóle wszystkiego co najlepsze. No i Wiola Myszkowska jest wydawcą programu, więc dziękuję wam wszystkim i wszystkiego dobrego państwu życzę. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Wojtek Osowski już jest, zaraz będzie z państwem.